Miej do wygrania nawet 400 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto i wydrap co się da. Średnio to czwarta zdrapka wygrywa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 marca, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Coraz więcej łóżek zajętych w szpitalach, najwięcej od 3 miesięcy użytych respiratorów. To więcej niż podróż, to wyzwanie, mówi papież w drugim dniu pielgrzymki do Iraku. Nazywany artystą spraw ważnych, filmowym poetą, Andrzej Wajda skończyłby dziś 95 lat. Szczyt trzeciej fali epidemii spodziewany jest na przełomie marca i kwietnia. Sobota to prawie 15 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Topnieje liczba respiratorów, w użyciu jest ich najwięcej od 3 miesięcy. Dobra informacja jest taka, że liczba osób zaszczepionych zbliża się do 4 milionów. Jak mówi dr Marek Posobkiewicz, już pierwsza dawka szczepionki może uratować życie. I podaje przykład prawie 80-letniego pacjenta z warszawskiego szpitala. Trafił z zajęciem 80% płuc. Nie wymagał intensywnej terapii, przepływu tlenu, tylko na masce tlenowej, nie miał specjalnie długiego pobytu i w dobrym stanie wczoraj wyszedł ze szpitala. Czyli mamy seniora z bardzo dużym zajęciem płuc, którego uratowała pierwsza dawka szczepionki. W poniedziałek do Polski trafi dostawa 300 tysięcy szczepionek różnych firm, w tym zaległa dostawa od firmy AstraZeneca. 15 marca ruszają szczepienia osób przewlekle chorych. Będzie śledztwo dotyczące katastrofy w ruchu lądowym po wypadku ukraińskiego autokaru pod Jarosławiem na Podkarpaciu. Na razie za wcześnie, by mówić, co było przyczyną wypadku. Śledczy biorą pod uwagę różne wersje, w tym umyślnego bądź nieumyślnego spowodowania katastrofy przez kierowcę. Na miejscu wypadku trwa zabezpieczanie śladów, mówi Zbigniew Sowa z Policji w Rzeszowie. W tej chwili jeszcze prowadzone są oględziny, bo w tego typu katastrofach lądowych oględziny są bardzo skomplikowane. Zaangażowaliśmy kilkunastu policjantów, techników kryminalistycznych, którzy pod nadzorem prokuratorów i z Jarosławia, i z Przemyśla przeprowadzali przez całą noc szczegółowe oględziny. Autobus został zabezpieczony decyzją prokuratora i będzie przedmiotem dalszych badań. Do wypadku doszło przed północą. Ukraiński autokar wypadł z drogi, przebił barierki, wpadł do rowu. Zginęło 5 osób, 41 zostało rannych. Wiadomo, że w autokarze było 2 kierowców. Byli trzeźwi. Sobota to drugi dzień wizyty papieża Franciszka w Iraku. Ojciec Święty w mieście Nadżaf spotkał się z najwyższym rangą muzułmańskim duchownym Ajatollahem al-Sistanim. To pierwsze takie spotkanie, jedno z najważniejszych wydarzeń pielgrzymki Franciszka w Iraku. W mieście Ur, miejscu narodzin Abrahama, papież mówił, że ekstremizm i przemoc są zdradą religii. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Papież powiedział, że wrogość, ekstremizm i przemoc są zdradą religii. I ludzie wierzący nie mogą milczeć w obliczu aktów terroryzmu. To my, dzisiejsza ludzkość, a przede wszystkim wyznawcy każdej religii, musimy przekształcić narzędzia nienawiści w narzędzia pokoju, uciszać wzajemne oskarżenia, by oddać głos krzykowi uciśnionych i odrzucanych. Napiętnował kult pieniądza, konsumpcjonizm i egoizm. Powiedział, że rozpowszechnianie broni powinna zastąpić dystrybucja żywności dla wszystkich. Podkreślił, że życie nienarodzonych, starszych i migrantów jest zawsze święte. Zaapelował o swobody religijne dla wszystkich. Rano Franciszek spotkał się z Ajatollahem al-Sistanim, przywódcą religijnym irackich szyitów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Bez niego polskie kino nie byłoby takie samo. Andrzej Wajda skończyłby dziś 95 lat. Był jednym z najwybitniejszych artystów w historii światowego kina. W swoim dorobku miał ponad 50 filmów. Jego styl był nie do podrobienia, a dzieła, które po sobie pozostawił, na stałe wpisały się do klasyki kina. Sam Wajda podkreślał, że fenomen polskiej szkoły filmowej polegał na uniwersalności przekazu, zrozumiałego na całym świecie. Mówiliśmy językiem filmowym, nie jakimś polskiego przedwojennego kina, tylko kina światowego, kina europejskiego. Najpierw kina neorealizmu włoskiego, potem kina amerykańskiego i kina nowej fali francuskiej. Polskie kino mówiło językiem zrozumiałym dla świata.

Trójce. No właśnie, zaczynamy Snowfest Sessions, który otwiera artysta z górskim wiatrem w tle i jedynym na świecie brzmieniem naszych górskich potoków. Góral to jeden z najciekawszych polskich twórców elektroniki, fantastycznie łączący muzykę klubową z góralszczyzną. Jego występ mogą Państwo również obejrzeć na naszym Facebooku i na stronie snowfest.pl, gdzie również reszta koncertów będzie transmitowana aż do północy. A tych z Państwa, którzy tylko przy radiu, zapraszamy na występ Górala na naszej antenie. się to zły moja myśl, jak łonę. Hej, ty myśli, stracone. We'll be right back.